मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 349वीं कक्षा, पांचवा अध्याय, चतुर्थ पाद, और सूत्र चलेगा 23वां। पूछना है कुछ? अजय जी, तत्प्रकृत वचने मयत, फिर उसी का मतलब प्राचुर्य अर्थ में ही कर रहे हैं अगला सूत्र, समूह वच्च बहुशु। बहुशु कहने की क्या आवश्यकता है? समूह वच्च बहुशु यानी कि बहुत, बहुशु जो है यहाँ पर जो प्रकृति का यानी कि प्रातिपदिक का जो अपना अर्थ है उसको किस रूप में लेना है, तो वहां उस अर्थ में लिया गया है। जैसे पीछे हम पीछे जो किया गया था, जैसे उदाहरण था कि अन्नम प्रकृतम अर्थात प्रभूतम अन्नमयम, तो अन्न कितना है? एक, एक वचन का प्रयोग किया। और यहाँ है मोदकाह प्राचुर्येण यानी कि बाहुल्येण बहुत्वे वर्तमाने मोदकाह प्रस्तुताः, जो बहुत सारे हैं ऐसे मोदक प्रस्तुत किए गए। यानी कि यहाँ पर मौदकिकम या मोदकमयम जो शब्द बनाया गया है उससे ये ध्वनित हो रहा है कि यहाँ पर जो मोदक हैं वो बहुत सारे हैं, पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किए गए हैं। क्योंकि इसका यदि हम प्रत्युदाहरण के रूप में लें तो वहां पर किसी एक वस्तु को यदि दिया जाएगा तो वहां ये सूत्र नहीं करेगा, किसी एक वस्तु को यदि दिया जाएगा तब। यानी मोदकः को हम एक वचन में ले लें यदि, मोदकः प्राचुर्येण प्रस्तुतः, तो ये सूत्र नहीं करेगा। क्योंकि बहुत में होगा तो समूहवत प्रत्यय होंगे, और एक वचन का जैसे पीछे अन्य शब्द का प्रयोग किया गया था वहां पर समूहवत प्रत्यय नहीं होंगे, बस इतना ही अंतर है। वहां अन्नम एक वचन का प्रयोग किया है जाति में लेकर के, यहां मोदक व्यक्ति को लेकर के बहुवचन में प्रयोग किया, इतना ही अंतर है बस एक वचन का और बहुवचन का। अच्छा जी, पीछे तत्प्रकृत वचने मयत में अपूपमयम है, तो वहाँ अपूप को भी एक वचन मिलेंगे? नहीं, अपूपमयम तो प्रत्यय बनने के बाद का शब्द है, विग्रह। ऐसा तो शब्द यहाँ भी आएगा कि मऊदकिकम, ये एक वचन ही तो है। नहीं नहीं, विग्रह में। अच्छा, हाँ विग्रह में, विग्रह वहाँ पर अन्नम प्रकृतम अन्नमयम, ठीक है ना, अन्नम प्रकृतम, वो तो प्रभुतम तो उसका अर्थ दे दिया है, लेकिन प्रभुतम का तात्पर्य यहाँ पर जो दिया है ना उन्होंने प्रकृतम का, क्योंकि प्रकृत को प्राचुर्य अर्थ में लिया। अब यहाँ पर जो प्राचुर्य अर्थ में है, जो वस्तु दी जा रही है वो प्राचुर्य अर्थ में नहीं है, इसका तात्पर्य नहीं है, लेकिन जो पूरा अन्न है, पूरा भोजन, उसमें प्रधानता किसकी है? वो अन्न की है, ठीक है ना, अन्न की उसमें प्रधानता है। तो यहां पर जो शब्द बनेगा प्रत्यय करने के बाद उसमें प्रधानता किसकी है उसका, उसको देखा जाएगा। और वहां पर जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो अधिक मात्रा में होना चाहिए, वो बहुत अर्थ में होना चाहिए। अच्छा जी, इस सूत्र में अपूपमयम और समूहवच्च बहुशु के उदाहरण में जो अपूपिकम अपूपमयम है दोनों का वही अर्थ होगा? देखो, दो प्रकार के अर्थ किए हैं वो तो अलग हो गए, दूसरा अर्थ बना। आपूपिकम जो है ना द्वितीय अर्थ में, और दो अर्थ किस प्रकार से किए गए थे, एक तो जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं वो प्रातिपदिक ही उस अर्थ को लिए हुए हो, और एक यह है कि जो प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा जो उसका अभिधेय होगा एक उसको कहने के लिए है, तो दोनों में अलग अलग है। द्वितीय अर्थ में तो एक जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय अर्थ में जो आपूपिकम शब्द दिखाया जा रहा है तो ये तो जो अभिधेय है उसके लिए कहा जा रहा है, अभिधेय के लिए कहा जा रहा है वहां पर, और यहां जो है पहला वाला मऊदकिकम जो बनाया गया है ये प्रकृति ही बहुत अर्थ में है, यहां प्रकृति ही बहुत अर्थ में वर्तमान है और वहां अभिधेय होगा जो आपूपिकम दूसरा है, तो दूसरे में दोनों एक जैसे हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, तो सूत्र इसमें स्वार्थ वाले प्रत्यय अधिक आएंगे अब, तो अनंताव सथेतिह भेषजाय, अनंताव सथेतिह भेषजात पंचमय वचनांतम यह प्रथमयिक वचनांतम, चार शब्द हैं इसमें, अनंत आवसथ इतिह भेषज, इसमें इतिह शब्द जो है ये दो अव्ययों का समुदाय है, इति और ह, और परंपरा से ऐसे ही बोलने में आता है ये दोनों को मिला करके, इति ह का अलग अर्थ होगा, अलग अलग करके बोलेंगे इति और ह उनके भिन्न भिन्न अर्थ बनेंगे फिर जा करके, लेकिन दोनों को मिलाते हैं तो उसका एक जो अर्थ प्रकट में आता है, तो परंपरा से ही चला आ रहा है ये दोनों को मिला करके बोलना, तो समूह रूप में ये एक शब्द मान लिया गया है इतिह, इसलिए सूत्र में ऐसा ही दे दिया है। ये नहीं है हम इसमें सूत्र में पांच शब्द मानेंगे कि अनंत आवसथ इति ह और भेषज, ऐसे नहीं, इतिह को एक साथ लेना है, यद्यपि ये दो पृथक पृथक हैं फिर भी परंपरा से एक साथ ही बोले जाते हैं, तो अनंत आवसथ इतिह भेषज इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे यह प्रत्ययो भवति। अब अनंत का जो अर्थ है वही आनंत्य का अर्थ होगा, तो स्वार्थ में हम जब विग्रह करते हैं तो एव लगा देते हैं, जैसे अनंतम एव आनंत्यम, ऐसे ही आवसथ शब्द है तो आवसथम एव आवसथ्यम, इतिह एव ऐतिह्यम, चौथा शब्द है भेषज तो भेषजम एव भैषज्यम, औषधि के लिए बोलते हैं, आवसत घर के लिए बोलते हैं, आवसत्याग्नि में होता है ना आवसत शब्द, तो गृह जिसमें निवास करते हैं जिसमें वास करते हैं आवसत वस धातु से। आगे है देवतांतात तादर्थिये यत, देवतांतात पंचमे वचनांतम तादर्थिये सप्तमे वचनांतम यत प्रथमिक वचनांतम तादर्थ्य, तादर्थ्य शब्द और तादर्थ्य बनेगा तदर्थ से, और तदर्थ बनेगा तद और अर्थ का समास करके, तो तद और अर्थ में समास कौन सा करेंगे, चतुर्थी तत्पुरुष, सूत्र वही है मुख्य, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, तो चतुर्थी तदर्थ अर्थ, अर्थ के साथ भी समास होता है ना, तो तद शब्द का अर्थ के साथ समास हो गया, तो तद में कौन सी व्यक्ति आएगी, तस्मई, तस्मई इदम तदर्थम, वो इदम अर्थ में उसी में ले लेते हैं उसके लिए यह, तो यहां पर तदर्थ शब्द अर्थ पूरा आ गया, अब तदर्थ को ही तादर्थ्य कहा गया फिर यहां सूत्र में, जैसे चतुर्वर्ण का बनता है चातुर्वर्ण्य, तो एक वार्तिक पीछे बताया था मैंने जहां श्याय प्रत्यय का प्रकरण आया था कि चातुर्वर्ण्यादि नाम उपसंख्यानम, तो चातुर्वर्ण्यादि में तदर्थ शब्द को भी ले लिया गया है, तो तदर्थ एव तादर्थ्यम, तो तदर्थ का जो अर्थ है वही तादर्थ्य का अर्थ है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तो देवतांता देवता अंते यस्य, प्रातिपदिक कैसा लेना है, समास करके लेना है। जब भी किसी अंत करके बोलते हैं कि ये शब्द अंत में आना चाहिए, स्पष्ट है कि समास वहां होता ही है। तो देवतांतात् प्रातिपदिकात् तादर्थ्ये वाच्ये यत् प्रत्ययो भवति। अब तादर्थ्य में जब यत् प्रत्यय करेंगे तो तादर्थ्य में चतुर्थी होती है। तदर्थ को कहने के लिए उसका कोई सूत्र वैसे नहीं है अलग से, एक वार्तिक या वाक्य मान लो कि तादर्थ्य चतुर्थिया भवितव्यम या उपसंख्यानम, ऐसे करके वाक्य बोला जाता है। तो यहां चतुर्थ्यंत चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा। अब ये जो देवतांत शब्द होगा वो चतुर्थी में आएगा पहले। अब रही बात कि देवतांत जिस शब्द को हम लेंगे, जिस प्रातिपदिक को लेंगे, उसमें समास करना होगा, तो समास कौन सा होगा? जैसे शब्द यहां लिया अग्नि देवता और पितृ देवता, तो अग्नि देवता में समास कौन सा दिखाई दे रहा है? अर्थ के अनुसार देखो भाई, वही अग्नि है, वही देवता है, कर्मधारय समास हो गया। अग्निश्च असौ देवता च, ऐसे ही पिता च असौ देवता च, वही देवता है, वही पिता है, वही अग्नि है, तो अग्नि देवता। अब यहां पर तादर्थ में यत् प्रत्यय करना है। अब ये प्रत्यय, ये जो ऐसे प्रत्यय आएंगे इस प्रकरण में, जगह जगह आते भी हैं, तो ये फिर स्वार्थ इनको पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर मूल प्रातिपदिक का तो अर्थ मात्र कितना हुआ, केवल अग्नि देवता बस। लेकिन जो प्रत्यय करके बनेगा शब्द, वो तो किसी अन्य पदार्थ को बोलेगा, वो तो हवि इत्यादि जो भी अग्नि देवता के लिए है उसका वाचक होगा, तो स्वार्थ तो नहीं हुआ ना ये। प्रत्यय करने के बाद जब अर्थ बदल जाता है, जैसे पीछे कहा था कि इतिह एव ऐतिह्यम, कोई अंतर नहीं पड़ा, भिषजम एव भिषज्यम, लेकिन यहां तो अंतर आ गया ना। यहां ये तो नहीं कह सकते अग्नि देवता एव अग्नि देवत्यम, ऐसे नहीं बोल सकते। तो प्रकरण स्वार्थ का चल रहा है, फिर भी बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जो कि अभिधेय को कहने के लिए आते हैं, उसमें अर्थ बदल जाता है। तो अग्नि देवता यही इदम, अब इदम शब्द से क्या प्रकट कर रहे हैं ये तादर्थ्य। तादर्थ का अर्थ क्या हुआ, के लिए, यह, तो अग्नि देवता के लिए यह, यह कौन, हवि, तो अग्नि देवता यही। अब यहां जो चतुर्थी आएगी वो तादर्थ्य चतुर्थी उपसंख्यानम, इससे चतुर्थी कर लेंगे। तो अग्नि देवता से यत् प्रत्यय करके यस्य इति च अग्नि देवत्यम, ऐसे ही पितृदेवत्यम। आगे है पादार्घाभ्याम च। अब ये तादर्थ्य को आगे के दो और सूत्रों में भी ले लेते हैं, वहां भी ऐसे ही अर्थ करेंगे, क्योंकि यहां जो कहा गया है ये तो देवतांत शब्दों से करता है। आगे जो दो सूत्र आ रहे हैं वो देवतांत नहीं है, वहां प्राप्त नहीं था, तो उनसे भी ऐसे ही लेना है तादर्थ्य अर्थ में। पादार्घाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम च व्यपदम। पाद कहते हैं पैर के लिए, अर्घ कहते हैं मुख के लिए। तो पाद अर्घ इत्येताभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम, चतुर्थी क्यों जोड़ा जा रहा है साथ में, क्योंकि तादर्थी है चतुर्थी उपसंख्यानम, इस अर्थ के आधार पर। तो पादार्घ पाद अर्घ इत्येताभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम तादर्थी वाच्य यत् प्रत्ययो भवति। तो पाद के लिए ये अर्थ लेना है, तो पादार्थम अथवा अथवा पादाभ्याम इदम, जैसे पीछे कहा था अग्नि देवता यही इदम, वहां इदम कह के अर्थ शब्द का तात्पर्य ले लिया है वहां तादर्थ अर्थ में, और यहां पर अर्थ शब्द का ही प्रयोग कर दिया, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, अर्थ भी तात्पर्य वही है कि पादार्थम उदकम, ये उदक किसके लिए है, पैरों के लिए। तो अर्थ का तात्पर्य क्या हुआ, के लिए प्रयोजन, तो पादार्थम उदगम पाद्यम। अब देखो ये भी स्वार्थ में नहीं है, अर्थ बदल चुका है। ऐसे ही अर्घार्थम उदगम मुख के लिए, तो मुख के लिए क्या है, पीने के लिए नहीं, धोने के लिए। तो अर्घ्यम जब विवाह संस्कार होता है, अगर किसी का होते हुए देखा होगा, क्योंकि स्वयं तो भी हुआ नहीं तुम लोगों का, किसी का होते हुए देखा होगा, तो वहां प्रारंभ में जब सम्मान सत्कार होता है वर का, तो पहले तो आसन देते हैं बैठने के लिए, है ना, विष्टरो विष्टरो विष्टर प्रतिगृहताम, ऐसे तीन तीन बार बोलते हैं ना। उसके बाद फिर ये पाद्य देते हैं पैर धोने के लिए जल, तो कन्या बोलेगी पाद्यम पाद्यम पाद्यम प्रतिगृहताम, तो वर कहेगा ओम प्रतिगृहणामी, ओम माने स्वीकृति अर्थात मैं ग्रहण कर रहा हूं। फिर वो पैरों पे छींटे आदि डाल देते हैं, वो धोने की एक प्रतीकात्मक रूप में क्रिया कर ली गई। फिर अगला वाक्य आता है, फिर क्योंकि धोने का कार्य पहले ही होगा, पहले पैर धोए जाते हैं, जो ज्यादा गंदी जिसको मानते हैं उसको पैर धोएंगे, फिर मुख धोने का नंबर आता है। वहां पर अर्घ्य यही शब्द है, देखो जो यत प्रत्यय करके, और वहां भी पाद्य में यही यत प्रत्यय है। अब अर्घ्य शब्द आता है पुल्लिंग में वहां पर, तो अर्घ्य अर्घ्य अर्घ्य प्रतिगृहताम कर्मवाच्य में है ना, प्रथमा हो गई उसमें, ओम प्रतिगृहणामी उसको ग्रहण कर लिया। ये दोनों क्रियाएं करने के बाद फिर आचमन का आता है, आचमनियम आचमनियम आचमनियम प्रतिगृहताम, ये तीन चरणों में जाके ये क्रिया पूरी होती है। तो यही दोनों शब्द हैं, ये पाद्यम और अर्घ्यम। आगे है अतिथेर यह, अतिथे पंचम एकवचनांतम, यह प्रथम एकवचनांतम, यहां भी तादर थे वही पीछे से अनुवृत्ति आ रही है। तो अतिथि शब्दात चतुर्थी समर्था तादर्थ्य वाच्य यह प्रत्ययो भवति, एक पीछे यहां आया था अभी अनंता व सथेते सूत्र में। तो अतिथये इदम, अब यहां पर जल वाली बात नहीं है, पीछे तो जल था दोनों में, पादार्थम उदकम स्पष्ट कर दिया गया था, उसी में ग्रहण होता है उसका। लेकिन अतिथि के लिए यहां जल से तात्पर्य नहीं है, जो कुछ भी है, चाहे कोई भोज्य सेवा के लिए दिया जाने वाला पदार्थ हो, जो भी कार्य किया जा रहा है, उस सब को कहा जाएगा आतिथ्य, अतिथि की सेवा। तो अतिथये इदम आतिथ्यम, तो ये जो तीन सूत्र हैं, ये अभिधेय को कहने के लिए, तादर्थ्य अर्थ को बताने के लिए किए गए हैं, स्वार्थ में नहीं है ये। आगे फिर स्वार्थ में आने लगे। आगे है देवात तल, देवात पंचम एकवचनांतम, तल प्रथम एकवचनांतम। देव शब्दात स्वार्थे तल प्रत्यय भवति, तो देव एव देवता, अब एव लगाना होगा ना स्वार्थ बताने के लिए, कि वही देव है वही देवता है। यहां पर बहुत से ऐसे वार्तिक भी दे दिए गए हैं इन सूत्रों के साथ में जोड़ करके, जैसे पादार्घाभ्याम च सूत्र में ही, तो कुछ उसमें ऐसे भी शब्द प्रयोग में आते हैं जो बनते हैं यहां पर, यद्यपि वो तादर्थ अर्थ में तो नहीं है, लेकिन दे दिए हैं प्रसंगवश, यहां वार्तिक स्वार्थ का प्रकरण चल रहा है इसलिए। जैसे हम बोलते हैं नूतन शब्द है, नवीन या नूतन नए अर्थ को लेते हैं ना, तो अचानक कोई प्रश्न कर बैठे ये नूतन क्या चीज है, तो क्या बताएंगे, क्या है ये नू, तो यहां पर नव शब्द है वास्तव में, तो नवस्य नू आदेश, नव को नू आदेश कर दिया गया है वार्तिक कार के द्वारा। और तीन प्रत्यय दिखाए जाते हैं यहां पर, तनप और तनप और ख, तो वेद में सुना होगा नूतन ये आता है मंत्रों में, नूतन तनप, ऐसे ही तनप करेंगे तो नूतन, ये तो हम बोलते ही हैं व्यवहार में भी, और नवीन ख प्रत्यय करेंगे तो वहां अनु को गुण होकर के अवादेश। तो नवीन तो बहुत ही प्रचलन में है, लेकिन कैसे बना ये ध्यान नहीं रहेगा किसी को। तो नू शब्द से बनता है ये, वो नव शब्द से, और नव का अर्थ स्पष्ट है ही, नया। तो नूतनम नूतनम नवीनम, तीनों का अर्थ क्या हो गया, नया। ये स्वार्थ में तो हो गए, अब कोई अंतर नहीं पड़ा अर्थ में। जो नव का अर्थ है वही इनका अर्थ है, और पुराना अर्थ लेना हो तो ये तो नया अर्थ हो गया। पुराना अर्थ लेना होता है तो प्र शब्द से करते हैं फिर प्रत्यय, फिर नव से नहीं, और प्र से करते हैं तो यही तीन प्रत्यय और एक और जोड़ देते हैं उसमें न, यानी कि तनप तनप ख और न। तो न करेंगे तो प्रण, ये वैदिक शब्द हैं, वेद मंत्रों में आते हैं प्रणम, और प्रतनम प्रतनम और प्रीणम, ख करेंगे तो प्रीणम प्रीण। ये नए अर्थ में, वो पुराने अर्थ में आता है, इन सब का अर्थ है पुराना। ऐसी ध्येय प्रत्यय पीछे भी वैसे कई कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि वार्तिक दो दो बार भी दे देते हैं, विधेय प्रत्यय जैसे पीछे भी आ चुका है एक बार वार्तिककार के द्वारा, और यहां भी दे दिया गया है ये भाग रूप और नाम शब्दों से, भाग ध्येयम रूप ध्येयम नाम ध्येयम। अब ये भी सब स्वार्थिक प्रत्यय हैं, नाम और नाम ध्येय में कोई अंतर नहीं है, जो नाम का अर्थ है वही नाम ध्येय का अर्थ है। जैसे किसी से पूछना हो आपका क्या नाम है, किन नाम ध्येयम भवतः, और किन नाम भवतः, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वही अर्थ है। चलो तो आगे देखते हैं देव। ये जो नव शब्द है, नया को कहने के लिए नव अकारांत है, और हाँ नव अकारांत है, संख्यावाची नवन है वो भी, वो नवन है, वो नकारांत है, ये अकारांत है। वो अलग बात है कि हम जब नव शब्द संख्या में लेते हैं तो वो भी प्रथमा या द्वितीया के बहुवचन में दोनों में नव ही बनता है, तभी तो एक जो उसमें आता है ना एक छल से जो बात की जाती है, तो वहां उदाहरण देते हैं कि किसी ने किसी से कहा कि नव कम्बलोयम माणवक, ये माणवक कैसा है, नव कम्बल, इतना बोल दिया उसने। अब उसका तात्पर्य बोलने वाले का, वक्ता का अभिप्राय क्या था कि नया कंबल लिया है इसने अभी अभी, नए कंबल वाला, नवह कंबल यस्य, वो तो इस रूप में ले रहा था बहुरी समास में। दूसरे ने कहा कि नहीं आप झूठ बोलते हो, मिथ्या ब्रूषे, क्यों, क्योंकि ये नया ये इसके इसके पास में नौ कंबल कहाँ है, उसने नव का अर्थ ले लिया नौ, क्योंकि समास करने के बाद तो नवन का करें समास या नव का करें, एक ही तो बनेगा शब्द नव कंबल। भाई नवह कंबल है या नवम कंबलम यस्य, तब भी नव कंबल बना, और नौ कंबल है तो नव कंबलानी यस्य, तब भी नव कंबल बना। तो वक्ता का अभिप्राय नया कंबल वाला, छल वाले ने क्या जानता, वो भी है कि इसने क्या कहा है, वक्ता का अभिप्राय क्या है, फिर भी छल से उसने उसको बात को काटना चाहा कि आप मिथ्या बोल रहे हो, इसके पास तो एक ही कंबल है, कहाँ है नौ, इसे कहते हैं छल। इसका इसकी परिभाषा आती है न्याय दर्शन में, उसका सूत्र आता है वक्तुः अभिप्रायात् अर्थांतर कल्पना वाक्छलम, वक्ता की अभिप्राय से विरुद्ध अर्थांतर कल्पना कर लेना, इसे कहते हैं वाक छल। छल के और भी भेद हैं, इसलिए वाक लगाना पड़ा है इसमें विशेषण के रूप में, ये वाणी का छल होता है। तो नव और नवन अलग अलग शब्द हैं। तो देवातल में देव एव देवता, और ये बात पीछे आ चुकी थी कल कि स्वार्थिका अपि प्रत्ययः प्रकृतितो लिंग वचनानि अतिवर्तन्ते, क्योंकि देव शब्द पुल्लिंग में है, लेकिन तल प्रत्यय करने के बाद उसने प्रकृति के लिंग को छोड़ दिया स्वार्थिक होने पर भी, और स्त्रीलिंग में व्यवहार होने लगा देवता। हिंदी में देवता हम लोग पुल्लिंग में ही बोलते हैं, देवता आ रही है बोलते हैं क्या, आ रहा है। लेकिन स्त्रीलिंग है ही, संस्कृत में देवता, तलंतः लिंगानुशासन का सूत्र है। ये तल प्रत्यय और धर वो भी है, तसे भावस्तव तलो, वो भी सब स्त्रीलिंग में ही आते हैं। चलो आगे, अवेह कह, बस एक एक शब्द बन रहे हैं सूत्रों से। अवेह पंचमे कुछनांतम, कह प्रथमे कुछनांतम, अभी भेड़ को बोलते हैं तो यहां भी बिल्कुल स्वार्थ में ही है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो अभी ही एव अभी कह, जो अभी है वही अभी है। यावादिभ्य कन, इसमें कुछ अधिक शब्द पढ़ दिए हैं इकट्ठे करके। यावादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम कन प्रथमी वचनांतम, पहला शब्द है इसमें याव, तो यावादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति। अब याव शब्द तो नहीं सुना है, यव बोलते हैं व्यवहार में जो के लिए, लेकिन यहां पर स्वार्थ में जब प्रत्यय कर रहे हैं और याव एव यावकः जब बोला गया और अर्थ उसका जो प्रकट होता है वह है जौ से बना हुआ कोई पदार्थ है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि याव का भी वही अर्थ होगा फिर। तो यव से जो याव बनाया गया है उसमें अण आदि प्रत्यय करके यवस्य इदम या जैसे भी है उस तरह से बनाया जाएगा कि यव का यह, यव से बनी हुई कोई वस्तु यव की ही कहलाएगी, तो उससे बना लिया याव, और याव एव फिर याव कह। ऐसे ही मणि शब्द, तो मणि रेव मणि कह, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, जो मणि है वही मणिक है। और भी जो शब्द इस गण में दिए हुए हैं उसमें फिर साथ में वार्तिक कारण ने उनके अर्थ भी दिए हुए हैं, कि ऐसे नहीं है कि केवल मात्र स्वार्थ में, स्वार्थ होने पर भी फिर भी अर्थ बदलता है, कुछ शब्द इसमें ऐसे भी हैं। चलो आगे देखते हैं, लोहितान मणौ, लोहितात पंचमे कुछनांतम, मणौ सप्तमे कुछनांतम। लोहित, लोहित का अर्थ क्या होता है? लाल, हाँ रक्त वर्ण का लाल। तो लोहित शब्दात मणौ वर्तमानात स्वार्थे कन प्रत्यय भवति। अब लाल अर्थ होने पर भी ये मणि अर्थ में भी आता है, मणि लाल रंग की जो होगी उसको सीधा लोहित ही कह दिया जाता है। कभी कभी विशेषण अधिक व्यवहार में आते आते संज्ञा का रूप धारण कर लेता है, वैसे लोहित शब्द विशेषण के रूप में आना चाहिए। लाल है क्या, प्रश्न उठेगा तुरंत ही, क्या है लाल? लाल तो बहुत सी वस्तुएं हैं, तो कोई विशेष्य तो बताना चाहिए, लेकिन यहां पर लोहित मणि के ही लिए प्रयुक्त हो रहा है और उसी से फिर स्वार्थ में कन प्रत्यय कर दिया गया, तो लोहित मणि ही लोहित कहा। अब दूसरे सूत्र में जाकर के इसका अर्थ बदल गया, आप देखो, क्योंकि यहां तो मणि के लिए था ये, अब हम वास्तव में उसी रूप में ले रहे हैं विशेषण के रूप में। तो वर्णे चा नित्ये, वर्णे सप्तम में कुछ नांतम, च व्यपदम अनित्ये सप्तम में कुछ नांतम, यानी कि लोहित शब्दात वर्णे वर्तमानात, और वर्णा वर्णे वर्ण भी कैसा, अनित्य, अनित्य वर्णे वर्तमानात स्वार्थे कन प्रत्यय भवति। ये अनित्य वर्ण से क्या तात्पर्य है, कि एक तो ऐसा पदार्थ है लाल रंग का कि जो स्वभाव से ही है, जैसे कोई पशु को ले लो, गाय आदि, अनित्य नहीं कहेंगे उसको, वो तो नित्य रंग है उसका, वो कोई रंगा नहीं गया उसके लिए। और एक वस्त्र है रंगा गया, लेकिन वो भी रंग ऐसा हो गया वस्त्र का, वो भी स्थायी बन गया उसके लिए, लेकिन एक व्यक्ति को क्रोध आ रहा है वो लाल दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी देर के लिए है, बस यहीं पर लगाना है इसको। क्रोध से लाल हो रहा है, तो लोहित कह कोपेना, किसी गाल पे थप्पड़ मारा तो गाल कैसा दिखता है फिर। लाल लाल, तो लोहित कह पीडने न, पीटने से लाल हो गया ये। तो अनित्य अर्थ में हो गया ये कन प्रत्यय। अब दूसरा जो है, जैसे अभी कहा था मैंने किसी वस्त्र को रंगा गया, तो अब तीन तीन बातें हो गई। एक तो वस्त्र रंगा गया, एक गाय या पशु कोई भी अन्य पहले से ही रंगा हुआ है जन्मजात, और एक बहुत थोड़ी देर के लिए लाल हुआ क्रोध से या पीटने से। तीन तरह की बातें हो गई। तो यहां जो सूत्र आ रहा है आगे, ये रक्ते सप्तम भी कुछ नानतम रक्ते वर्तमानात लोहित शब्दात कन प्रत्यय होती। यहां पर रंगने अर्थ में होगा, रंज धातु से रक्त बनाया गया ये, अर्थात रंगा गया है यदि। अब रंगा गया है यदि में तो प्रश्न उठेगा कि वर्णे चानित्य से नहीं हो सकता था, उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अनित्यता जो ली गई है वो तो थोड़ी देर के लिए है। यहां तो रंग लिया तो ऐसा थोड़ी है कि रंग गया और देख के 10 मिनट बाद फिर वैसा ही हो गया, ऐसा तो नहीं होता। वो रंग गया तो रंग लिया तो रंग लिया, बस वही रंग रहेगा उसका। तो लोहित कह कम्बल अथवा लोहित कह पट रंगा हुआ। अब एक और लिया, ये तो हुआ था लोहित शब्द। दूसरा एक शब्द है फिर काल। अब ये काल समय का वाचक नहीं, प्रसंग क्या चल रहा है यहां पर रंग का, तो ये काला जो रंग होता है ना काला, उस अर्थ में लेंगे। तो काला च कालात पंचमे कुचनांतम च व्यपदम। अब पीछे से यहां पर दो प्रकार के अर्थ लिए थे लोहित शब्द से, वो मणि वाला छोड़ दो, कि एक तो अनित्य वर्ण के लिए और दूसरा रंगे हुए अर्थ में। वही दोनों अर्थ काल में भी घटाने हैं। तो अनित्य वर्णे रक्ते च वर्तमानात काल प्रातिपदिकात स्वार्थे कन प्रत्यय भवति। अब अनित्य वर्ण में वहां तो था कि लोहित कह कोपेन आदि, यहां दिया है कि कालकम मुखम वही लक्षेण। तो वही लक्षेण, वही लक्ष्य का तात्पर्य यहां लिया गया है, एक जो शर्म या लज्जा होती है किसी ने कोई अपराध किया। और वैसे तो इसको यूं भी कहते हैं कि किसी ने अपराध किया और समाज में उसका प्रकट हो गया वो अपराध, तो क्या बोलते हैं, तो कैसा इसका मुख पीला पड़ गया है ना, एक अपमान का अनुभव करता है ना वो व्यक्ति सबके सामने, तो मुख पीला पड़ गया ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब किसी अपराधी को सजा भी देनी होती है समाज में दिखाते हुए, तो उसके मुख पर काले पोत देते हैं ना और घुमाते हैं सब में, तो उस तरह से भी व्यवहार होता है। तो यहां वही तात्पर्य है, वो भी अनित्य वर्ण ही है, कुछ देर रहेगा वो धो देगा बाद में साफ हो जाएगा, क्योंकि लज्जा से तो मुख काला नहीं पड़ेगा, उसको पीला पड़ना बोलते हैं। लेकिन यहां पर काला रंग उसका लगाया जा रहा है एक प्रकार से, लेकिन अनित्यता इसलिए है कि वो कालांतर में उसको धो देगा साफ हो जाएगा वो। तो कालकम मुखम वही लक्षण। दूसरा फिर रंगने अर्थ में, तो वस्त्र में घटाएंगे कालकह पट, काले रंग से रंगा हुआ पट, दोनों में कन प्रत्यय हो गया। ये हो गए दोनों लोहित और काल। आगे है विनयादिभ्य ठक। विनयादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, ठक प्रथमिक वचनांतम। ये विनयादि गण यहां लिया गया है, 8-10 शब्द हैं इसमें। तो विनयादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे ठक प्रत्यय भवति। यहां थोड़ा विचारणीय है ये, व्याख्याकारों ने जो स्वार्थ यहां बोला है कि स्वार्थ में प्रत्यय होता है, लेकिन शब्दों को देखोगे तो स्वार्थ में नहीं दिखाई दे रहा है। स्वार्थ में हम एव लगा करके विग्रह कर लेते हैं, जैसे विनय एव वैनयिक कहा इन्होंने, तो विनय और वैनयिक अंतर नहीं दिख रहा है क्या? विनय हो गया भाव में, दो प्रकार से बना सकते हैं विनय को। भाव में बनाएंगे तो एरच, ठीक है ना, एकारांतों से अच प्रत्यय होता है, तो विनय लेकिन वही नायक ये विशेषण है, संज्ञा नहीं है। वही नायक का अर्थ क्या होगा? जिसमें विनय भरा हुआ है, जो विनय से युक्त है, उस मनुष्य को कहा जाएगा वही नायक। तो कहां हुआ विनय एवं वही नायक? अच्छा, अब दूसरा क्या कहना है? विनय से युक्त अर्थ ले लेंगे, जैसे याव में लिया था। नहीं, याव में तो यव से याव बनाया ना, वहां तो प्रत्यय करके हमने बदला है उसको जी। लेकिन यहाँ पर विनय को बदला नहीं है, विनय तो विनय ही है ना। विनय का हम दूसरा अर्थ जो बता रहा हूं मैं, वो इस तरह से ले सकते हैं कि हम पचाध्यक्ष कर लें मान लो, लेकिन वहां पर हाँ पचाध्यक्ष घर हो जाएगा। तो वहां पर जो विशेष रूप से नयन करता है, अच्छा व्यवहार करता है समाज में, सबको आगे ले जाता है, उस मनुष्य को कहा जाएगा फिर विनय। तब तो हम कह सकते हैं कि विनय वो वही नहीं कहा, लेकिन अन्य शब्दों में समस्या आएगी थोड़ी सी। यहां चलो ठीक है, हमने दो प्रकार से व्युत्पत्ति कर ली, अब समय में कैसे करोगे? समय शब्द का क्या हम दो अर्थ ले पाएंगे? समय का तो एक ही अर्थ बनेगा भाई, समय हम जो कालवाचक समय शब्द को बोलते हैं वही तो अर्थ है, और उस समय के अनुसार कोई किया गया कार्य उसे क्या कहते हैं? सामयिक। तो हम कह पाएंगे समय एव सामयिक, जो समय है वही सामयिक है? नहीं, काल के अनुसार किया गया कार्य सामयिक हुआ, और केवल मात्र काल वो समय हो गया। तो यहां स्वार्थ घटता नहीं पूरा पूरा, विनय में चलो घटा भी सकते हैं, लेकिन वहां भी विनय का एक दूसरा अर्थ लेकर के, क्योंकि प्रचलन में तो विनय भाव में ही चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी विनय नहीं है, ये विनयशील नहीं है, तो क्या अर्थ ले रहे हैं विनय का? वहां भाव में ही तो ले रहे हैं। ऐसी ही एक और ले लो उपाय। अब उपाय में कैसे करोगे? उपाय शब्द है, उपाय कैसे कहते हैं? कोई विधि, कोई तरीका, उर्दू में बोलते हैं ना तरीका। एक मंत्र आता है बहुत प्रसिद्ध है, सनह पितेव, पूरा करो, सनह पितेव सूपा, दोबारा बोलना सूपा, हाँ सूपायनो भव। तो सुपायन, सु उपाय न अलग जोड़ दिया सुपायन। तो यहां भी देखो उपाय शब्द है ये, उपायन, वैसे अयन से भी बना सकते हैं, अय धातु से लुट करके, लेकिन धातु वही है जो उपाय में धातु है, इन धातु से ही बन जाएगा और अय धातु से भी बन जाएगा, और अयन ये भी इण धातु से बन जाएगा और अय धातु से बन जाएगा, उप वहां भी लगा हुआ है, उपायन और उपाय दोनों का एक ही अर्थ है। अब यहां पर उपाय सुपायन परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि तू कैसा बन जा हमारे लिए, भव है ना, भव हो जा, सुपायनो भव, तू हमारे लिए सुपायन हो जा, यानी अच्छे उपाय के रूप में हो जा। हर कार्य को संपन्न करने के लिए हम विधि या तरीका क्या बोलते हैं? कोई कार्य अच्छी प्रकार से हो जाए तो जिस विधि को अपनाया गया, हाँ ये बहुत अच्छा उपाय है कार्य करने का। तो परमात्मा को एक अच्छा उपाय बन जा, ऐसा करके जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है। और कैसा बन जा उसमें उदाहरण दिया फिर, पिता एव सुनवे, पुत्र के लिए जैसे पिता होता है अच्छा उपाय, क्योंकि हमेशा उसके समीप रहता है ना, उप आय, तो तू भी हमारे सदा समीप रहता ही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। और पुत्र को जब भी कोई आवश्यकता होती है, जब भी कोई संकट आता है, तुरंत पिता उपस्थित है। हमारे ऊपर भी कोई संकट आए, कोई भी समस्या आए, तो दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए तू सदा उपस्थित रहे। तो यहां जो उपाय शब्द है उसी से बनाया गया है ये औपायिक, यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि पा में तो दीर्घ आकार है और यहाँ क्या है देखो, औपायिक है या औपायिक। तो यहां एक वार्तिक को लगाना होता है, उपायाद ह्रस्व त्वम च, उपाय शब्द से यहां पर ह्रस्व भी किया जाएगा साथ में। ये विनयादि गण में ही दिया हुआ है, गण सूत्र है ये। तो यहां पर क्या हम स्वार्थ में बोल पाएंगे, क्योंकि उपाय भाववाचक हो गया एक प्रकार से, और औपायिक अर्थात उपाय से किया गया कोई कार्य, उसमें न्यायुक्त तो कार्य को ही बोल देते हैं। औपायिक अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक किसी प्राप्त वस्तु को ले सकते हैं, जहां भी लेंगे तो विशेषण के रूप में ये शब्द आ रहा है यहां, जबकि उपाय शब्द विशेषण नहीं है, ये भी स्वार्थ में नहीं है। तो स्वार्थ का प्रकरण होने पर भी जैसे पीछे कुछ सूत्र आ चुके हैं, जो स्वार्थ में नहीं है प्रत्यय अभिधेय को बोल देते हैं, वही बात यहां भी घटानी है। तो व्याख्याकारों ने ये स्वार्थ बोल दिया है, ये सर्वत्र नहीं लग पाएगा। चलो आगे देखते हैं अब। वाचो व्याहृतार्थायाम, वाचः पंचमे वचनांतम, व्याहृतार्थायाम सप्तमे वचनांतम। वी और आंग उपसर्ग लगा करके जब ह्री धातु का प्रयोग करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है उसका, जैसे व्याहरति, इसका अर्थ है बोलता है। तो व्याहृत, व्याहृत अर्थ यस्याः, जिसका अर्थ बोल दिया गया है, जिसका अर्थ प्रकट कर दिया गया है, बता दिया गया है, अब उस वाक्य को, उस संदेश को कोई व्यक्ति किसी और से कह रहा है, वहां यह सूत्र लगेगा। तो व्याहृतार्थायाम वाची वर्तमानायाम, वाक शब्दात स्वार्थे ठक प्रत्ययो भवति। वाच शब्द से, वाच हम पंचमी है, वाच शब्द से प्रत्यय करेंगे, लेकिन वह वाणी, वह वाच कैसी होनी चाहिए, वह ऐसी होनी चाहिए कि जिसका अर्थ प्रकाशित हो चुका है पहले, भूतकाल में है ना, व्याहृत निष्ठा प्रत्यय, यानी व्याहृत अर्थ यस्याः। तो संदेश अर्थ में आता है, ये संदेश क्या होता है, किसी के द्वारा कहा हुआ कोई वचन दूसरे को बताना, मैसेज है ना। तो व्हाट्सएप जो करते हैं क्या करते हैं, ये व्याहृतार्थ क्योंकि वो हमारे अंदर प्रकट है, एक होता है फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड में होता है, हमने समझ लिया, दूसरे को दे दिया। तो वाचिकम कथयति का अर्थ क्या हुआ, कोई पहला वाक्य नहीं बोल रहा है, वो पहली बार किसी के बोले हुए को बोल रहा है, संदेश बता रहा है, वाचिकम कथयति, वो उसका अपना वाक्य नहीं है, तो ठक प्रत्यय हो गया। अब इसी वाच शब्द से युक्त ये जो व्याहृत वाणी थी, किसी से कहा कोई संदेश, ठीक है ना, और उस संदेश के अनुसार जिसने सुना वह संदेश, कोई कार्य बताया गया था उसमें, उसके अनुसार फिर उसने वो कार्य कर दिया, उसके लिए अगला सूत्र है फिर, तद युक्तात कर्मणोण, तद युक्तात पंचमे वचनांतम, कर्मण पंचमे वचनांतम, अण प्रथमैक वचनांतम, क्योंकि तद शब्द आ रहा है सर्वनाम, पूर्व अर्थ को ले लेंगे, यानी कि तद युक्त, तया युक्त, तद युक्त, तया कया, व्याहृतया वाचा, जो वाणी व्याहृत हो चुकी है उससे युक्त, उससे संयोजित होकर के कोई जो कर्म किया जाएगा, उस कर्मन शब्द से यहां प्रत्यय करेंगे। तो तद युक्तात अर्थात व्याहृतार्थया वाचा युक्तात, कर्मन शब्दात स्वार्थे अण प्रत्यय भवति। तो कर्म शब्द से यहां पर अण प्रत्यय करके बन जाएगा कर्मण, तो यहां कर्म कर्मन शब्द है, नस्तद्धते से टी भाग के लोप की प्राप्ति होती है, किस से रोकेंगे, सबसे छोटा सूत्र सबसे छोटे सूत्र में गिनती की गई थी ना एक बार, सबसे छोटे सूत्र में इसकी, सबसे छोटे सूत्रों की जब गणना हो रही थी तो एक ही सूत्र था ये, और भी कोई था, एक ही आया था सामने अन्न, क्योंकि इसके साथ में इसका समकक्ष एक शे सूत्र भी किसी ने बोला था, लेकिन शे में मात्रा बढ़ गई थी, बढ़ गई थी नहीं, अन्न में कितनी मात्रा है, डेढ़, एक और आधी, और शे में बहुत अंतर आ गया, पूरी एक मात्रा बढ़ गई। तो इसके समकक्ष दूसरा इससे बड़ा अ अ, दो मात्रा, डेढ़ के आगे दो, फिर ढाई, फिर तीन, ऐसे करके बहुत सारे सूत्र लिए गए थे। ओत में ढाई मात्रा आई थी, ओत में और शे में। चलो, तो कर्मन में यहां पर अन से प्रकृति भाव होकर के कर्म एव कार्मणम। अब ये जो कार्मण शब्द बना, इसका अर्थ क्या होगा, ऐसा कोई कार्य जो किया हुआ कार्य है, जो कि किसी संदेश को सुन करके उसके अनुसार किया गया है। आगे ओषधेर अजातौ, ओषधेह पंचमे कुचनांतम, अजातौ सप्तमे कुचनांतम। औषधि जो शब्द है इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं व्यवहार में प्रयोग करते समय। एक जैसे औषधि उत्पन्न की जा रही है कहीं पर, ठीक है ना, जहां औषधियों का उत्पादन होता है, अनेक प्रकार के वृक्ष जहां औषधियां उत्पन्न होती हैं वो बन जो है लगाए जाते हैं, तो वहां जब हम औषधि का प्रयोग करेंगे, हैं कहीं घूम रहे हैं, वनस्पतियां देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ देखो ये वनस्पति ये अमुक प्रकार की औषधि है, अमुक रोग में काम आती है, ये क्या हो गया औषधि शब्द, जातिवाचक। और एक ऐसा है थोड़ा ये लिया थोड़ा वो लिया, अनेक प्रकार के पदार्थ लिए, फिर उसका अवलेह बनाया, कूटा काटा पीसा जो भी कुछ किया, ये सब सारी क्रियाएं करके जो मिश्रण बनाया गया है एक, वो भी औषधि है, वो जातिवाचक नहीं है, वो द्रव्यवाचक बन गया सीधा। तो यहां सूत्रकार का कहना है अजातव, औषधि प्रातिपदिकात अजातव वर्तमानात स्वार्थे अण प्रत्ययो भवति। तो अजाति का तात्पर्य यहां पर द्रव्य, तो औषध औषधि है तो स्वार्थ में ही, जो औषधि का अर्थ है वही अर्थ होगा औषध का, अर्थ में अंतर नहीं आएगा, लेकिन औषध केवल अजाति अर्थ में हुआ द्रव्य में, और औषधि दोनों में आ जाएगा, जाति में भी, तभी तो सूत्रकार को कहना पड़ रहा है अजातव, नहीं तो कहने की आवश्यकता ही क्या थी, अजातव कहने से निषेध कहने से क्या नियम निकलता है कि प्राप्त सत्याम निषेध, अर्थात जाति अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो हम जो उत्पादन कर रहे हैं औषधियों का वृक्ष लगा करके, तो वो औषध नहीं है, वो क्या है, औषधि। और जो बनाया जाएगा उससे बाद में प्रयोग करने लायक उसके लिए, वो औषधि भी हो सकता है और औषध भी हो सकता है। तो औषधम पिबति औषधम ददाति। अब इसका अगर हम प्रतिधारण लें, अजाति जातिवाचक लें, तो सीधा ऐसे बोलेंगे कि क्षेत्रे औषधयः भवन्ति, उत्पन्न हो रही हैं खेत में औषधियां, उत्पन्न हो रही हैं, वो जातिवाचक हो गया। अगला सूत्र ये बहुत प्रसिद्ध है, प्रज्ञादिभ्यश्च, प्रज्ञादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। तो गण के रूप में पढ़ दिया है, पहला शब्द है इसमें प्रज्ञ, प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञ, कौन सा प्रत्यय, सूत्र प्रत्यय, एक उपध ज्ञा प्री किरह कह, वही कर्ता में होगा, उसी के उसी प्रकरण में है, नंदी गृह पचास जुड़े नीचे, तो ज्ञा इसमें पढ़ दिया, युगपद ज्ञा प्री किरह कह, तो प्रकर्षण जानाति इति प्रज्ञः अर्थात विद्वान। तो प्रज्ञादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे अण प्रत्यय होती। अब जो अर्थ प्रज्ञा से निकल रहा है देखो बिल्कुल स्वार्थ में ही है और वही अर्थ निकलेगा प्राज्ञ का, तो प्रज्ञा एव प्राज्ञः। ऐसे ही दूसरा शब्द लिया वणिज, जकारांत है ये, वैसे रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एकवचन बन जाता है वणिक, वणिजौ वणिजः। तो वणिज एव वणिक एव वाणिजः, जो वणिज है वही वाणिज है, स्वार्थ में अण प्रत्यय हो गया। बहुत से शब्द आते हैं इसमें, जैसे मारुत बहुत बोलते हैं वायु को, तो जो मरुत का अर्थ है वही मारुत का, तो इसी सूत्र से अण प्रत्यय किया जाता है स्वार्थ में। ऐसी राक्षस बहुत व्यवहार में आता है, तो राक्षस अब वेदों के वेद मंत्रों में राक्षस बहुत मिलेगा और वह नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है रक्षांसी रक्षांसी करके, लेकिन स्वार्थ में अण प्रत्यय करके राक्षस ये व्यवहार में बोलते हैं, तो ये भी इसी गण में पढ़ दिया गया है। ऐसे ही अभी हमने बनाया था देवता, लेकिन जब निरुक्त में हम व्याख्या करते हैं उसमें कांड अलग अलग दिए गए ना, तो ये सबसे बड़ा कांड है वो दैवत कांड। तो दैवत क्या है ये, अभी हमने देव शब्द से बनाया स्वार्थ में देवता, फिर देवता से स्वार्थ में अण प्रत्यय करके दैवत, तो देव देवता दैवत सारे समान अर्थक हो गए, तो देवता में भी इसी सूत्र से अण प्रत्यय करेंगे। तो इस प्रकार के बनते हैं शब्द ये प्रज्ञादिभ्यश्च। आगे है मृदस तिकन, मृद पंचमेकवचनांतम, तिकन प्रथमेकवचनांतम, एक शब्द बनाने के लिए सूत्र। तो मृत प्रातिपदिकात् स्वार्थे तिकन प्रत्यय भवति, मृत एव मृत्तिका। अब यहां ये बात नहीं कही जाएगी स्वार्थिका अपि प्रत्ययः प्रकृति तो लिंग वचनानि अतिवर्तन्ते, यहां तो ले लिया ना उसने वही लिंग ले लिया, मृत स्त्रीलिंग में आता है और तिकन प्रत्यय करके भी स्त्रीलिंग ही रहेगा, तो मृत्तिका, तो जो मृत का अर्थ है वही मृत्तिका का अर्थ है। तो ये तो हो गई एक साधारण रूप से, चाहे कैसी भी मिट्टी हो उसको मृत्तिका शब्द से या मृत शब्द से कहा जाएगा, लेकिन कोई बहुत ही अच्छी मिट्टी है कहीं की है, उपजाऊ है या अन्य कोई गुण है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर रोगनाशक शक्ति भी बहुत होती है, कहीं कोई चोट लग जाए कुछ भी हो तो मृत की चिकित्सा भी की जाती है गीली मिट्टी लगा करके बहुत सारे रोगों को, क्योंकि मिट्टी में विष को नष्ट करने की भी शक्ति होती है, कहीं सूजन आ जाए वहां पर भी लगाते हैं, तो वो अच्छी मिट्टी ही कहलाएगी। तो सूत्रकार ने कहा ससनऊ प्रशंसायाम, शब्द वही है ससनऊ प्रथमा द्विवचनांतम प्रशंसायाम सप्तम एकवचनांतम, प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमानात मृत शब्दात सस्न इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अब यहां प्रशंसा वाले में ही प्रकट किया जाएगा इसको, तो मृष प्रशस्ता मृत मृत्सा। अब जैसे यहां पर महाविभाषा का प्रकरण चल रहा है और महाविभाषा के कारण से हम बिना प्रत्यय किए हुए भी शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यहां प्रशंसा अर्थ में जब ये प्रत्यय किया जा रहा है तो बिना प्रत्यय किए प्रशंसा अर्थ निकल आएगा उसका, नहीं निकलेगा, ऐसे प्रत्यय नित्य बन जाते हैं। दूसरा यह है देखो आगे अन्यत्रस्याम भी सूत्रकार कहीं कहीं संकेत दे देते हैं, किसी प्रत्यय को अगर नित्य करना है तो उसके आगे पीछे जो है आगे मुख करके अन्यत्रस्याम या विकल्प ग्रहण कर देते हैं, तो उससे क्या पता लगता है कि पिछले सूत्र में नित्यता का ग्रहण किया गया है, तो ये नित्य ही होता है प्रत्यय मृत्सा और मृत्सना, ये भी दोनों स्त्रीलिंग में आएंगे, तो अच्छी मिट्टी के लिए कहा जाएगा ये। आगे वृक ज्येष्ठाभ्याम तिल तातिलौ च छंदसी। वृक ज्येष्ठाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, तिल तातिलौ प्रथमा द्विवचनांतम, च्याविपदम छंदसी सप्तमी एकवचनांतम। वृक ज्येष्ठ इत्येताभ्याम यथासंख्यम, तिल तातिल इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः छंदसी विषये। यहां भी ऊपर से प्रशंसा ले लेते हैं, तो प्रशंसा अर्थ में अच्छे वृक को या अच्छे ज्येष्ठ को, तिल और तातिल, तो तिल का तो बचेगा ती और तातिल का ताती। अब स्वयं में वृक शब्द यहां जो लिया गया है छंदसी वेद में, वैसे वृक भेड़िये को भी कहते हैं, लेकिन यहां जो है यौगिक अर्थ लेना है हमें, क्योंकि छंदसी वेद की बात हो रही है। तो वृक शब्द उणादि कोश में भी दिया है महर्षि ने, पाणिनि ने बनाया है, श्री व्री भू शुषि मुषिभ्यः कक। श्री व्री, व्री धातु उसमें दी हुई है, उससे कक प्रत्यय करके वृक, तो व्री वर्णे उसकी स्वादिगण की धातु जो है व्रीय, एक तो आच्छादन भी है, तो व्रीय वर्णे, तो वृणोति इति वृकः, जो वर्ण करता है, अथवा जो वर्ण किया जाता है, लेकिन यहां पर वर्ण करता है, तो वर्ण करता है का तात्पर्य कुछ ग्रहण करना, लेना, स्वीकार करना, स्वीकार करने अर्थ में आती है ना ये, तो व्री धातु से जो क प्रत्यय करके वृक बना है, इसका अर्थ लिया गया वेद में ग्रहण करने वाला, लेने वाला, आदाता। अब वही श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है, तो इस तरह से प्रशंसा अर्थ में जब वृक शब्द का प्रयोग करेंगे तो ती प्रत्यय हो गया वृकति ही, और ज्येष्ठ बड़े को बोलते ही हैं, तो ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठताती ही, लेकिन यहां पर भी ज्येष्ठ उत्तम के लिए, प्रशंसा प्रशंसनीय ज्येष्ठ जो है वो ज्येष्ठताती ही कहा जाएगा। आगे बहुवल पार्था छस कारका दनतरस्याम, ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। बहुवल पार्थात पंचमे कुशनांतम, शस प्रथमे कुशनांतम, कारकात पंचमे कुशनांतम, अनतरस्याम सप्तमे कुशनांतम। बहु और अल्प, ये दो शब्द लिए इन्होंने, और अर्थ शब्द के साथ में समास किया गया, तो स्पष्ट है कि बहु और अल्प शब्द भी लिए जाएंगे और उनके अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द भी लिए जाएंगे। दूसरी बात जो सूत्र में कही जा रही है कारकात, इससे क्या तात्पर्य होगा? तो कारक कितने हैं? छह, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, और विभक्तियां कितनी है? सात। रूप बनाते हैं तो कितनी बार बोले जाते हैं? तीन तीन तीन तीन करके आठ, तो छह सात आठ, छह तो हो गए कारक, वो कारक विभक्तियां हो गई। और सात क्यों बोलते हैं हम? प्रथमा को दो बार, उसको हटा दो, अभी षष्ठी विभक्ति को जोड़ करके ये सात हो गई। अब आठ क्यों बोलते हैं? कि विभक्तियां तो सात ही हैं, लेकिन एक विभक्ति को उसकी आवृत्ति की जाती है संबोधन में, तो रूप आठ प्रकार के बन जाते हैं, लेकिन कारक तो छह ही हुए ना। अब सूत्रकार का कहना है कि कारकात, अगर कारक नहीं कहेंगे यहां पर, तो षष्ठ्यंत बहु और अल्प शब्द से भी फिर शस प्रत्यय होने लगेगा, वहां नहीं करना है, कोई ना कोई कारक अवश्य हो, तो कारक छह ही होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, बहु और अल्प शब्द से जो शस प्रत्यय है ना, ये प्रत्येक कारक में हो जाता है, यानी अर्थ कुछ भी निकल सकता है उसका, किसी भी कारक का। तो बहु अर्थात अल्पार्थाच कारकाभिधायिनः प्रातिपदिकात् अन्यतरस्याम् शस् प्रत्ययो भवति। जैसे द्वितीया को लिया पहले कर्म को, तो बहूनि ददाति, बहुत वस्तुओं को दे रहा है, तो बहुशः ददाति। अब इसको प्रथमा में ले सकते हैं? नहीं, बहवः ददति, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो बहुशः ददति। अब ये ऐसा नहीं हमने बना तो लिया तो कम से कम प्रयोग में भी तो कहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसा प्रयोग में नहीं आता है। द्वितीय में तो बहुत ही मिलेगा, बहुशः ददाति। अच्छा दूसरा दिया इन्होंने तृतीय का करण कारक में, बहुभिर ददाति, बहुत सारे उपायों से, तरीकों से, या कोई भी बात कह सकते हैं उससे दे रहा है। तो यहां भी बहुशः ददाति है, उसी का पर्यायवाची भूरि शब्द, तो भूरिशः ददाति। ऐसे ही अल्प, अब बिल्कुल दोनों विपरीत शब्द हैं, बहु बहुत हो गया, अल्प थोड़ा हो गया, तो अल्पम ददाति कर्मकारक, अल्पशः ददाति है, अल्पेन ददाति करणकारक, अल्पशः ददाति, उसी का पर्यायवाची स्तोक शब्द, स्तोकशः ददाति। तो ये शस् प्रत्यय होता है और ये शस् प्रत्यय करके बन जाते हैं अव्यय, तहितशा सर्वव्यक्ति में वहां उसका जो गणना की गई है कहां से कहां तक के सारे प्रत्यय, तो इसको भी ले लिया गया है। इसी शस् प्रत्यय को अगले सूत्र में और ले गए एक बार कि संख्यिक वचनाच वीप्सायाम, संख्यिक वचनात् पंचमे क्वचनान्तम च व्यपदम वीप्सायाम सप्तमे क्वचनान्तम। संख्यिक वचन, वचन क्या है, उच्यते इति वचनम, और एक वचन तो एकस्य वचनम, एक वचनम, उसके बाद संख्या के साथ में समास किया गया संख्या च एक वचनम च, तो संख्या से हो गया संख्यावाची शब्द, और एक का वचन वो हो गया अलग, तो संख्यावाचीभ्य प्रातिपदिकेभ्य एक वचनाच्य वीप्सायाम गम्यमानायाम विकल्पेन शस् प्रत्ययो भवति। तो पहले संख्यावाचियों को लिया, वीप्सा कहा जाएगा तो स्पष्ट है कि एक से अधिक बारी ही होना देना होगा, तो द्वौ द्वौ मोदकौ ददाति, दो दो मोदक, पहले दो दिए फिर दो दिए फिर दो दिए, ये होगी वीप्सा। तो द्विशः ददाति, द्वि से शस् प्रत्यय हो गया, ये संख्यावाची का हो गया। ऐसे ही त्रि से है, इसका विग्रह कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, त्रीणी त्रीणी मोदक शब्द के साथ में त्रयः, द्वितीय का है ये, त्रीन त्रीन मोदकान ददाति, मोदक पुल्लिंग का है ना, नपुंसकलिंग का होगा तो त्रीणी त्रीणी बोलेंगे, कोई वस्तु होगी तो त्रिशः ददाति। आगे कहा था फिर एक वचन, अब एक वचन में कोई एक वस्तु दी जा रही है, वहां संख्या से तात्पर्य नहीं है, तो वहां पर जैसे कारशापण हो गया, लेकिन वीप्सा अर्थ वहां भी निकालना है, तो बार बार वही दे रहा है, कारशापण कारशापण, इसको दिया कारशापण, दूसरे को दिया तीसरे को दिया, सबको एक एक करके दे रहा है, तो कारशापण शह ददाति, एक नाप करके दी जा रही है वस्तु एक एक माशा, तो माश शह ददाति है, एक एक पाव करके दी जा रही है तो पादशह ददाति, यहां पैर से देता है अर्थ मत लेना, पादशह ददाति एक एक पाव करके दे रहा है। तो ये इसके लिए हो गया सूत्र, ये शस् प्रत्यय के दोनों सूत्र, और ये सारे अव्यय बन जाते हैं। बस यहीं तक रखते हैं, प्रणव ध्वनि ओ